In Schipluiden is iemand zwaar gewond geraakt. Daar moest de traumaheli aan te pas komen, meldt Omroep West. RTV Oost heeft het over een steekpartij bij een wijkcentrum in Zwolle. En in Moergestel liep een ruzie uit op steken. Daarbij is misschien ook geschoten. Bijna de helft van de werkende moeders komt in financiële problemen als ze extra ouderschapsverlof opnemen. Dat heeft vakbond CNV onderzocht. Nu krijgen vrouwen nog 70% van het maximale dagloon, maar deelkabinet wil dat bedrag verlagen. Niet doen, zegt de CNV. En 1 op de 10 mensen overweegt over te stappen op een elektrische auto vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat heeft Hart van Nederland onderzocht. 1% heeft zelfs concrete plannen om een elektrische auto te kopen. 88% is het niet van plan. De belangrijkste reden is dat ze het zich niet kunnen veroorloven. Het is bewolkt en in het westen kan een bui vallen. In het noordwesten geldt code geel voor zware windstoten. Het is een graad of 10. Vanochtend buien in het hele land, maar later ook wat zon bij 11 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Ja, dankjewel. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Jazeker. Boom, boom. Het is eerste paasdag, welkom. Het zijn de twee drachten van de House Top 1000. Radio 538. 556. Domein. En natuurlijk werd hij voornamelijk heel erg bekend vanwege de film Blade. Dat was een film met Wesley Snipes, als ik me niet vergis. En dat is de reden dat de Warner Brothers genoteerd staan in de House Top 1000 op 556. Ja, en dan hebben we ook altijd even een speciale shout-out aan Belgische luisteraars. Want dat zijn er ook altijd heel veel naar de House Top 1000 en sowieso naar 538 natuurlijk. Want die hebben heel vaak gezegd van ja, daar staan heel veel classics in, maar niet altijd de Belgische classics. Want dan hebben we toch andere smaken, andere klassiekers die dan normaal gesproken in de top 10 zouden komen. En een van die voorbeelden, daar werd ik op geattendeerd, At the Villa People. Dat wilde ik daarnet zeggen ook. Vlekkeloos natuurlijk. Het is een hele bijzondere track. Open Your Eyes, het stond zelfs in de film van Zillion als een soort van, monument aan het einde van de film. Dat was een hele bijzondere track. Open Your Eyes staat in de House Top 1000 op 555. Essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda. Ah, ah, ah, ah, ah. caliente. ¿Sabe qué, mi papito? Adelante de mis ojos, con una bomba provocante. Esa boca linda, un descarante. Toma caliente. ¿Sabe qué, mi papito? Adelante de mis ojos, con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda. ¿Sabe qué, mi papito? Adelante de mis ojos, con una bomba provocante. Esa boca linda, un descarado, toma caliente. ¿Sabe qué, mi papito? Adelante de mis ojos, con una bomba provocante. Esa boca linda, tu boca linda. Esa boca linda, con una bomba provocante. Esa boca linda, tu boca linda. Esa boca linda. Esa boca linda, un descarado, toma caliente. ¿Sabe qué, mi papito? Adelante de mis ojos, con una bomba provocante. Krijg nog zin van Harry Lente, de zomer, ze komen er gewoon aan. Ik voel het van alles. Kalinda, Ritmo Dynamic. 538, The House Top 1000. Ja, gemaakt door Laurent Wolf, voor de duidelijkheid. Een Fransman, net als trouwens die track daarvoor, die At The Villa People. Moet ik toch nog even zeggen, die Bruno Cartier is een van de Belgen die de plaat gemaakt hebben. En dat is een van de mensen, Bruno, de B, een van de B's van BBE, die we weer kennen van Seven Days in One Week. Kilian, ja, we krijgen een verzoekje voor Stekker Humanoid, althans, die staat sowieso in de lijst natuurlijk. Zeker. Verzoekjes doen we niet vandaag. Nee. Nou, een soort van wel natuurlijk, want er is gewoon opgestemd. Precies, ja, sterker nog, behoorlijk opgestemd. En ik kan me nog herinneren, nog even een oud verhaaltje, dat deze plaat heeft in de top 40 gestaan. Het is een hele vage assetplaat. Ja. En Erik de Zwart, of All People, moest die plaat aankondigen, want hij kwam nieuw binnen in de lijst. Ik werd het nooit vergeten, hij begreep er niets van. En ik snapte toen wel dat hij dat niet begreep, maar het zat bij de plaatmaatschappij waar ik toevallig bij werkte, dus ik was er heel trots op. Stekker Humanoid is natuurlijk gewoon een hele aparte plaat. Sterker nog, was destijds echt wel voor de assetrage in de UK was het eigenlijk een symbool. Een monument, zou ik wel bijna willen zeggen. En dan hebben we een soort, nou, ik wil niet een Dotan-achtige situatie hebben, maar er wordt wel lekker geappt. Er wordt behoorlijk geappt. Ja, we moeten een shout-out doen naar Hopnar uit de chat. Ja, leuk. Dus bij deze gedaan. Nou, dan gaan we hem ook helemaal draaien. Single versie. 2000. It's all about house music. For each forgotten kiss, for all the memories, for all the times a look said all we had to say. You played your part so well, a modern Romeo. You came on Cupid's wings, and then you flew. But you left me in the rain. Armin van Buren, die de afgelopen 3 uur voor ons programma natuurlijk voor zijn rekening heeft genomen. Ja. Vakkundig en wel. Dus Jurgen, je hebt natuurlijk ook een fantastische plaat, hè? Ja, geweldig. Die vocalen die vind ik fantastisch in deze plaat. En, ik weet nog wel, de eerste keer dat ik het hoorde, heb ik hem op een cd'tje gezet, in mijn auto gedraaid en ik kwam terug van een avondje stappen. En dat nummer begint, ik heb nog 4 rondjes om mijn huis gereden. Tranen in je ogen natuurlijk. Tranen om die plaat te blijven luisteren. Was, ja, het is ook echt een hele goede track. Ja, zo'n lievelings uit 2004 alweer. En jij bent een jaartje met Armin op pad geweest, toch? Klopt, ik heb zelfs een keer een boek over hem geschreven. 1 op 1 heette dat. Ja. Dat hij was toen net nummer 1 gekozen in de DJ Mac Top 100. En toen vroeg hij mij, hè, voor de duidelijkheid, ik niet hem, maar hij vroeg mij of ik een boek wilde schrijven. Want ik kreeg in die tijd allemaal columnpjes op internet. Het was ontzettend leuk. Ik ben mee geweest naar alle de gekste plekken eigenlijk. De grote festivals en in Duitsland. Maar ook in Argentinië, Mexico, we zijn geweest, Dubai. Dat is echt wel echt leuk. Dus het was heel erg leuk. En dat was eigenlijk een soort reisverslag, was het meer. Het was niet echt een boek. Wat een bijzondere ervaring daarmee gemaakt? Nou ja, het is sowieso, in die tijd was het nog niet zo groot als nu, hè, voor de duidelijkheid. Het was toen voor die tijd wel al groot, maar we hebben toch wel moeten wachten bij de entree, omdat niemand herkende dat we niet naar binnen. Dat zou niet nu in zo gauw gebeuren, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Nee. Dus, maar het was dus nog net een beetje knullig, nog net leuk. En wij reisden ook met z'n tweeën. Nou, dat is nu inmiddels ook een hele entourage naartoe. Ja. Dus, maar het was wel fantastisch om mee te maken. En sowieso, daardoor een vriendschap ontstaan. En dat is natuurlijk al sowieso leuk. Dus ik was ook blij dat hij onderdeel uitmaakt van het presentatorenteam, hè, dit jaar. Ja. Dat was er gisteren ook al, dus hartstikke leuk. Nou, dankjewel Jurgen voor deze informatieve vraag. Waardoor ik zelf het ook weer goed uitkom. Dat is toch altijd lekker natuurlijk. Jij was ook fan volgens mij van die breakbeat tracks in het begin. Ja, absoluut. En dit is er ook een die wij allebei heel erg goed vinden. Weet ik toevallig. 551. Het heet Sweet Harmony. De vocale samples van Cissy Rogers, Someday. gemixt met de breakbeat van Liquid. 551, Radio 538, House Top 1000. Teasing, I think you best believe. drive me crazy. Hello, you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. Hello, you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. Hello, you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. Hello, you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. In de House Top 1000. Dat is ook dit jaar weer het geval trouwens. Tigran Sontag, zo heet hij. En dat klinkt natuurlijk als een Canadees. Dat hoor je gelijk. En dat op Sontag. Want het is vandaag Sontag natuurlijk. En die Sunglasses at Night die hoger genoteerd staat in de lijst, die ga je nog horen hier op 538. Mogen we jou straks nog even bellen? Vinden we leuk om te weten. Via de 538-app. Dan kun je misschien een leuk verhaaltje vertellen. Of iets anders. Misschien bellen we jou wel, zonder dat je het wil. Kan wel. The House Top 1000. Jazeker, en we gaan snel door met Tony De Bard op 5.49. Antonio Di Bartolomeo. Waar komt hij vandaan? Inderdaad, uit Engeland. Dat hoor je gelijk. Tony De Bar, zo noemt hij zichzelf. En The Real Thing op 549. Ha, het is echt weer heerlijk. Die nachten van de House of 1000 zijn gewoon het allerlekkerste. 538. Top 1000. Joey, je bent thuis? Hey, goeie avond. Ja, ik ben eindelijk thuis gekomen. Ja, ik hoor dat je een enorme zware terugrit hebt gehad vanuit Zoetermeer naar Blijswijk. Jazeker, heel mijn rug is bezweet daardoor. Ja. Hey, wat deed je in Zoetermeer? Een drankje doen, maar gewoon met vrienden gezellig. Tuurlijk, dat is ook altijd gezellig. En kan het zijn dat de terugrit wat zwaarder was vanwege die drankjes? Ja, dat sowieso. En met de tegenwind, hoor. Oh, de tegenwind is de hoofdschuldige, zeg jij. Ja, maar de hoofdstop thuis deed me serieus, hoor. Heel die fucking... Sorry. Nee, gooi het eruit. Getrokken. Het is Pasen. Ja. Hey, maar je bent een beetje aan het luisteren naar de House of 1000. Ja, gisteravond ben ik met om 2 uur 's middags begonnen natuurlijk. Ja. En die heb ik heel de avond al aangehad tot 3 uur 's nachts gisteren. Ja, leuk. En wat vind je ervan? Want je bent een gebruikelijke 538 luisteraar, toch? Ja, zeker. En dat is echt geweldig. Ik zeg 538, normaal draaiden jullie nooit House en nu eindelijk een keertje. Ja, het is even iets anders, hè? Maar het is echt iets anders. Het goede nieuws is het alleen dit weekend, hoor. Ja, kut hoor. Ah, je bent lekker bezig, Joey, met de Pasen. Hey, onwijs leuk. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want het duurt nog tot maandag 9 uur. Hè? Dus je kan nog wel even blijven genieten. Ik probeer hem heel de avond aan te blijven houden. Nou, ik zou zeggen, ik hoop dat er meewind aankomt voor jou. En dan heel fijn weekend. Is goed. Dank je wel voor het draaien, hè? Ja, heel graag gedaan natuurlijk. Hè. Leuk dat je hebt gereageerd. Hoi. Joey was dat. Eindelijk in Blijswijk. Daar ben je normaal gesproken met gezwinde spoed naartoe natuurlijk. Begrijp ik iedereen. Het is in de House of 1000 tijd voor die anthem 2002 van Sensation. En dat staat op nummer 548. van die juweeltjes. Natural High van Warp 69. En blijf toch een van de tracks die ik ook altijd een beetje aan jou link, Jurgen. Jij draait hem ook heel veel wel bij. Ja, ik heb wel heel lang gezocht naar deze plaat. Ik had hem gehoord en ik wist niet wat het was. En toen ik wist wat het was, ben ik naar de platenzaak gegaan. En gevraagd of ze hem konden bestellen. Daar heb ik nog heel lang op gewacht. Maar daarom heb ik hem ook heel lang gedraaid, zeg maar. Ja, precies. En ik weet nog wel, er stonden twee verschillende versies op. Die allebei wel goed waren. Ja. Dus, ja. Dit was wel de meest gedraaide plaat. Ja, toch wel, ja. De meest gedraaide versie. In ieder geval op al die parties waren we destijds wekelijks verschenen. Hè, dat we het overleefd hebben die week. Ja. Blijft natuurlijk een verhaal. En er was er eigenlijk altijd wel een feest van het weekend. Dat er, zeg maar, bovenuit stak, vond ik altijd. En dat was eigenlijk altijd een feest met Remy, Dimitri of Marcello in de jaren 90. Toen kwam Derek May nog af en toe naar Amsterdam. Er waren echt wel van die feesten die ik me goed kan herinneren. Club Risk, hoor je ook niks meer van, hè? Nee. Ik weet niet eens of die gasten nog dingen doen in de scene. Maar dat was ook altijd een heel populair feest. Piste de Dans, kan ik me herinneren. Ja, er zijn zoveel feesten geweest. Ja, helaas, die zijn er natuurlijk allemaal niet meer. Maar er zijn heel veel leuke feesten weer voor teruggekomen, gelukkig. Ja, tuurlijk. Zeker. Ja. En zeker waar. Nou ja, en natuurlijk de grote dingen, zoals Tomorrowland en zo. Ik weet niet of je daar veel connectie mee hebt. Nee, niet. Ik ben er nog nooit geweest ook. Oh. Nee. Oké. Okay. Nee, ik heb daar niet zoveel mee. Oké, okay, maar dat zie ik altijd op televisie. Ik denk, ja, het is toch een hele andere koek, hè, zeg maar. Dus het is ook weer the next thing, zoals het heet. Ja. Dat is het allemaal geworden in al die jaren. Daar is een beetje het thema van de House Top 1000 ook. Avicii staat 10 keer genoteerd in de House Top 1000 onder meerdere namen. En dit is er een van. Hij heeft ook Tim Berg natuurlijk. En Tom Hanks, dat is hij ook. Blessed. From the side of light, I hear the birds sing. It's a sign he's giving me. Everything will be okay. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing, I get a little stressed out every now and then. De 1000 beste house tracks aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538. Vijfhonderdzevenenveertig. Ik kan huppelen in de woonkamer, staan te genieten van de muziek. En Hans is iemand, die ken ik ook al heel lang. Die draait al heel lang mee in de Haagse scene. En die heeft toch het nodige meegemaakt. Hij zei te genieten van 538 House Top 1000. Dat is leuk om te horen, Hans. Zonder meer. En zit jij dat ook? Laat het weten via de 538-app. Dan gaan we dat zo meteen eens even melden hier op 538. We hebben er nog een paar in dit uur. Productie uit New York. 544. Rave Generator, dit is Toxic 2. We'll be right back. feel. Dat werd tegen Kilian. Dit was de eerste track die uitkwam met zo'n roffel erin, weet je wel. Iedereen doet tegenwoordig zo... Ja. Maar dat viel toen onwijs op, Express 2. Met de echte namen van deze mensen, dat geloof je echt niet. De een heet Darren Rock en de andere heet Darren House. Dat waren hun echte namen? Dat zijn de echte namen, ja. Dat geloof je ook niet. Maar ik heb ze wel een keer in de studio gehad, ooit bij een ander radiostation. En knettergek. Is dat wel? Ja, zeker. Maar ik durf te beweren dat ze niet helemaal nuchter waren, zeg ik ook wel. Oké, ja. Maar het blijft wel gekke dingen. Ja. 5:43 was het in ieder geval Music Express van Express 2. De nachten van de House of Duizends zijn het allerlekkerste. We zijn nog niet klaar. Let's go! Zometeen meer. House Top 1000. Ja. Yeah. Deze bijvoorbeeld, ja. Joe Inferno, dan zometeen. Of deze. Freemasons, allemaal zo meteen. Radio 538. What's up, Sonora? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio. Via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 2 uur. Op meerdere plekken in het land zijn vanavond steekpartijen geweest. In Zwolle gebeurde dat bij een wijkcentrum. En in Schipluiden raakte iemand gewond bij een steekpartij in een huis. In Moergestel werd iemand na een ruzie neergestoken. Waarschijnlijk is er ook geschoten. De politie heeft een kogelhuls gevonden. Het telefoonnummer van de politie voor zaken die niet spoedeisend zijn is steeds slechter bereikbaar. Dat heeft Kassa onderzocht. Vorig jaar stonden bellers gemiddeld bijna 2 minuten in de wacht voordat ze iemand te spreken kregen. In 2021 was dat nog maar 16 seconden. Israël maakt zich klaar om Iraanse energiecentrales aan te vallen. Wel wachten nog op toestemming van de Amerikanen. President Trump heeft Iran gewaarschuwd dat de tijd om een deal te sluiten bijna op is. Dinsdag moet de straat van Hormuz open zijn, anders worden energiecentrales gebombardeerd. En in Italië is de voormalige zomerresidentie van dictator Mussolini verkocht. De gemeente kocht het voor ruim 1 miljoen. De verkoop werd stilgehouden. De gemeente was bang dat bewonderaars van Mussolini het pand wilden kopen. Het wordt gebruikt als cultuurcentrum. Het is bewolkt en in het westen kan een bui vallen. In het noordwesten geldt code geel voor zware windstoten. Het is een graad of 10. Vanochtend buien in het hele land, maar later ook wat zon bij 11 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Op 538 verkeer voor je door Flitsmeister met nog een flitser op de A1 vanaf naar de richting Eemnes bij Laren 27.5. Nog een keer op de A1 richting de Duitse grens bij 164.0. En de A4 Amsterdam-Leiden bij Hoofddorp 15.8. Kijk uit daar, kijk uit daar. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste housetracks aller tijden. House Top 1000. Jazeker. Bom, bom. Uur 37, nog 42 uur te gaan met nu 542 Joe Inferno. Radio 538. 542.